Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 31 lipca, minęła piąta. Trójkowy budzik. Pola, błagam, obudź się. Sen o potędze skończył się. W swojej iluzji nie możesz trwać tak długo. Spiker z łapanki wciska kit. Rozbudza narodowy mit. On nic nie znaczy, jesienno jest szarugą. A ty masz swoje troski. Twój świat nie jest boski. Na ulicach miast jak wielu z nas, jak wielu z nas. Musisz z kolan wstać, bo tu już nie ma z czego brać. W pociągach czujesz swąd domowej wojny. Chociaż nie jesteś najpiękniejsza i na wybiegach masz gorsze miejsca na kontynencie. Czy jest ktoś tak samotny? Bo ty masz swoje troski, twój świat nie jest boski. Ależ roszady daliście przebojów na samym szczycie. Ostatnio z drugiego na pierwsze męskie granie, z trzeciego na drugie Rammstein, a z pierwszego na trzecie Muniek i Pola. 4 minuty po godzinie piątej. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Środa, 31 lipca przed nami, to 215 dzień tego roku. Do końca roku się obejrzymy 153 dni. Słońce obudziło się chwilkę przed piątą, zajdzie po 20, no a dzień potrwa już, tak sobie szybciusieńko wyliczyłem, nieco ponad 15,5 godziny. No i jakoś nikt się nie doliczył, że dzień krótszy od najdłuższego w roku o godzinę i 13 minut. No i parę sekund, ale już nie bądźmy peweksami. Imieniny Ernestyny, Igi, Ignacego i Lubomira. Wszystkim świętującym, szczególnie o tak oryginalnych imionach, składamy najlepsze życzenia imieninowe. Słońca bez końca to już utarty slogan, ale zazwyczaj i przy życzeniach, i przy tych serdecznościach, i prognozie pogody to jakoś tak nam się zamyka to piękną klamerką. No, to tak wywołałem pana synoptyka. W Tatrach okres burz, te wyładowania atmosferyczne często uderzają w szlaki wyposażone w łańcuchy, no a pioruny przyciąga także krzyż na Giewoncie. No i przebywanie na graniach w trakcie burzy jest szczególnie niebezpieczne, ostrzegają pracownicy Tatrzańskiego Parku Narodowego. Te krótkotrwałe, intensywne i ulewne deszcze w Tatrach pod koniec lipca zdarzają się niemal codziennie. No i planując wycieczkę w góry, trzeba wziąć pod uwagę nagłe zmiany pogody, zabrać ze sobą odpowiednią nieprzemakalną odzież. A wszystkie szlaki są, uwaga, mokre, znajdujące się na nich kamienie mogą być śliskie, a na odcinkach leśnych zalega błoto. Zresztą niski pułap chmur ogranicza widoczność. Prosimy państwa o szczególną ostrożność tych wszystkich, którzy wybierają się wysoko w góry. A u nas dziś większa część kraju w chłodniejszym morskim powietrzu polarnym, tylko na południu oraz na zachodzie utrzyma się gorąca masa powietrza zwrotnikowego. Dziś znów pochmurno i deszczowo, choć możliwe przejaśnienia. Najwięcej opadów dziś w województwach zachodnich i południowych. Tam też możliwe burze lokalnie z gradem. Wiatr północny, słaby i umiarkowany, ale w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Na termometrach dziś najniższa temperatura nad samym morzem, około 20-21 stopni, w centrum 24-25, a na południu i zachodzie do 28. Tak bardzo chciałabym historią być. W powietrzu hen unosić, nie bać się. Bez żadnych zbędnych chwil, nie czując nic. Bez kalendarzy, znaków, szumu zdrad. Za każdym razem gonię dalej, nie zabieram. Zostanę mały zryw, krótkie moje myśli, a potem wstyd. Krótkie są momenty. 10 minut po piątej i jak zwykle na początku nowego dnia przy kalendarzu, także tym muzycznym, nim na dobre rozpocznie się nowy dzień. My przypominamy wybrane wydarzenia, oczywiście te z przeszłości, ale także nim rozpocznie się nowy dzień, zapowiadamy to, co oczywiście nie wszystko, ale jednak w planach i o czym w ciągu dnia będziemy mówić. Szef MSZ Niemiec Heiko Maas, który rozpocznie dziś dwudniową wizytę w Polsce, będzie rozmawiał z prezydentem, także ministrem spraw zagranicznych, weźmie udział w uroczystościach 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Szef polskiej dyplomacji poinformował w poniedziałek, że w programie rozmów znajdzie się też kwestia odpowiedzialności za II wojnę światową. W południe za jeden dzień zbiera się Sejm, a posłowie mają m.in. podjąć uchwałę w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Sejm ma też wybrać prezesa Najwyższej Izby Kontroli, bo 6-letnia kadencja obecnego prezesa Krzysztofa Kwiatkowskiego upływa 27 sierpnia, a zgodnie z konstytucją prezesa NIK-u powołuje Sejm za zgodą Senatu. Prawdopodobnie Sejm zajmie się też poprawkami Senatu do ustawy wprowadzającej świadczenie 500+ dla niepełnosprawnych, a w porządku obrad też rządowe projekty ustaw o powszechnym spisie rolnym w przyszłym roku oraz o wsparciu finansowym armatorów śródlądowych, Funduszu Żeglugi Śródlądowej i Funduszu Rezerwowym. Z kolei Senat rozpoczyna dziś o 10:00 trzydniowe obrady. We wstępnym harmonogramie prac Izby znalazły się 42 punkty. Uroczysta msza święta, apel poległych i specjalna sesja Rady Miasta Stołecznego Warszawy wypełnią dziś stołeczne uroczystości w przeddzień 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Rano stołeczni radni zbiorą się na specjalnej sesji, to w sali balowej Zamku Królewskiego. Odbędzie się ta uroczysta sesja Rady Miasta i oddadzą w ten sposób hołd bohaterom zrywu przeciw hitlerowskim Niemcom. W Warszawie odbędzie się także spotkanie młodzieży z powstańcami warszawskimi, wystawy i koncerty właśnie związane z powstaniem 1944 roku. W Warszawie odbędą się też uroczystości pogrzebowe dowódcy batalionu Zośka, kapitana Ryszarda Białousa, pseudonim Jerzy, bohatera Powstania Warszawskiego i antyniemieckiej konspiracji. Urna z prochami Jerzego zostanie złożona do grobu w kwaterze batalionu Zośka. Przypomnijmy, 28 czerwca szczątki kapitana sprowadzono do Polski, tymczasowo złożono w krypcie Katedry Polowej Wojska Polskiego. Zmarły w 1992 roku w Argentynie dowódca Zośki. Chciał być pochowany w ojczystej ziemi, no i dziś jego marzenie się spełni. Więcej z kraju i z zagranicy, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, także na portalu polskieradio24.pl. 13 minut po piątej. Maybe make love and then go down. Pamiętam to fantastyczne wykonanie koncertowe tu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej i John Porter. I oczywiście także Wojtek Mazalewski. 17 minut po godzinie 5, pozostając w wydarzeniach historycznych i muzycznych zarazem, a że bliska sercu koszula, to oczywiście także przywołamy te świeże wspomnienia z koncertu, który odbył się w niedzielę. Tu przy Myśliwieckiej świętowaliśmy 50-lecie twórczości, działalności scenicznej lidera kombi Sławomira Łosowskiego. Z tej okazji koncert wraz z przyjaciółmi i niezwykłe wykonanie utworu Bez ograniczeń. Tu w nowej, odświeżonej wersji właśnie z przyjaciółmi w nagraniu już zatytułowanym Bez ograniczeń energii. Kombi Łosowski. Ramieniu celem drogi jest zostawić ślad. Choć doświadczenia płaka z roku na rok się rozrasta, spoko pomieścimy go i wszystkich was. Bez obawy mamy kombi, a kombi ma w podłodze gaz. Witam i pukamy do nieba bram. Polemikę z hejterami się nie babram. Nowe napiska na bis, z list na dis, a na bis jest fun. Ładuj się energią, poczuj sobie moc. Ładuj się do światła, nie dopadnie noc. Bez ograniczenia to jest taki kawałek, to top kawałek. Z telefonem na ulicy nie usłyszysz go. Uczta melomana bez małżwina, kiedy małżowina chłonie ją. Mistyka, mistyka, żywego wokalu, nie autotune, co tak? Bez gwałtu tu, na uszach melomana, to nie moda, to pokona czas. Łączy pokolenia niczym PS Pro. Żywa energia, nieważny rok. No bo pasja jest uniwersalna, my mamy ją tu razy 100. To przesył energii między dekadami. Kiedy noga chodzi sama, czy ty czujesz to? Więc łap za dyszkę, to nie bit za dyszkę. Ja dodaję połamane flow. Ładuj się energią, czuj sobie moc. Ładuj się do światła, nie dopadnie noc. Bez ograniczenia, mega płynie prąd. 5-10-50. Yeah. Państwo krótko i na temat m.in. pan Andrzej, nasz budzikowy Phelps z Tarnowa. Łosowski, świetny. No i jeszcze pani Grażyna z Głogowa o tym, że w Tatrach deszcz i wyładowania, a u mnie wczoraj bez deszczu i sakramencko duszno. I chyba tej duchoty o 16 wyłączyło prąd na ponad godzinę. Ratunku, bez prądu da się żyć, ale pod warunkiem, że trójka. Dajmy na to w telefonie. Dziś już 18. To z gorącymi pozdrowieniami pani Grażyna z Głogowa. Serdecznie dziękujemy. 22,5 minuty po godzinie 5. Przypominamy pozostałe wybrane wydarzenia z historii, także z historii muzyki. I tak w 1886 roku zmarł Franciszek Liszt, węgierski kompozytor i pianista. 126 lat temu urodził się Ignacy Skorupka, uczestnik Bitwy Warszawskiej, kapelan wojskowy garnizonu na Pradze. W czasach II Rzeczpospolitej stał się postacią legendą. 105 lat temu urodził się Louis de Funès, francuski aktor, zmarł w 1983 roku, a 91 lat temu Halina Konopacka zdobyła pierwszy w dziejach Polski złoty medal na letnich Igrzyskach Olimpijskich w Amsterdamie i po raz trzeci pobiła rekord świata w rzucie dyskiem. 87 lat temu Janusz Kusociński zdobył złoty medal na Igrzyskach w Los Angeles w biegu na 10 tysięcy metrów, a 75 lat temu Antoine de Saint-Exupéry, francuski pisarz, lotnik, zginął podczas lotu zwiadowczego. Jego najbardziej znane utwory to oczywiście Mały Książę i Ziemia, Planeta Ludzi. 66 lat temu zmarł Kornel Makuszyński, powieściopisarz, felietonista, autor popularnych utworów dla dzieci i młodzieży, często filmowanych jak Awantura o Basie czy Szatan siódmej klasy. 65 lat temu szczyt K2 w Himalajach został zdobyty po raz pierwszy przez włoską ekspedycję, a 46 lat temu fabryka samochodów małolitrażowych w Bielsku-Białej przekazała do sprzedaży pierwszych 200 małych Fiatów, już 126P. Rok 1973. 15 lat temu otwarto Muzeum Powstania Warszawskiego. A w muzycznym kalendarzu pamiętamy oczywiście o urodzinach 61, które obchodzi amerykański perkusista R.E.M. Bill Berry. Brought me to my knees, pale. What if I... just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight, losing my religion, trying to keep up you, and I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said. Perkusista Bill Berry w muzycznym trójkowym kalendarzu na 61. urodziny artysty. Sygnały od państwa, tak tylko jednym zdaniem dosłownie, ale bardzo ważnym. Pana Andrzeja korespondencję nieco zawęziłem, a plan, jeśli chodzi o naszego budzikowego Phelpsa, jest taki. Po pierwsze, rozgrzewka to 20 długości kraulem, jedna długość nie więcej niż 6 wdechów i 13 uderzeń ramionami, a potem doskonale delfina, aż do upojenia endorfinami. Z pływackimi pozdrowieniami, pan Andrzej Starnowa. To taka zachęta do rozgrzewki. Ale jak zwykle, podziwiamy i pozdrawiamy. Pani Kasia z Warszawy informuje, że Bielany już wstały i cudowne 17 stopni, aż chce się wyjść. Spokojnego dnia to od pani Kasi z pozdrowieniami i życzeniami. Ale na drugą nóżkę, żeby nie było tak łatwo i rześko, pan Tomek podpowiada, że już teraz 36. No i z większą wilgotnością temperatura dojdzie do 45 stopni. To od pana Tomka Alkobar też na słuchu z nad Zatoki Perskiej. Uff, jak gorąco. Punkt 5.30. Sprawdzamy. Sprawdzamy, czy pan synoptyk czasem nie posłuchał. Dajmy na to pana Tomka i sobie wymyślił takie tam tropiki. Pochmurno i deszczowo dziś, ale możliwe większe przejaśnienie. No i za oknem na Myśliwieckie piękne słońce już wstało. Za to w województwach zachodnich i południowych deszcz i burze, lokalnie z gradem. Wiatr północny, słaby, umiarkowany. Na południu zachodnie w czasie burz w porywach do 70 km na godzinę. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1002 hektopaskale. No i tak obserwuję od kilku dni, to ciśnienie ma rość i rośnie. Na razie nie jest źle, 1002 w południe. No i temperatura też chyba wszystkim dopisuje, bo tak 20-21 stopni nad samym morzem, no może trochę za mało. To temperatura powietrza, a nie nawet wody w Bałtyku. 24-25 stopni w centralnej części kraju, a na dolnym, górnym Śląsku, w Małopolsce i na Opolszczyźnie dziś najwyższa temperatura tam do 28 stopni. No tak to sobie wymyślił pan synoptyk. A muzyczny kalendarz wymyślił sobie to tak. Europy wiemy, jaki powab. Człowiek, jeśli chce coś więcej, to jest nomad, bo tak mu się podoba własna dusza, ale także lecz z umiarem własna soma. Trzeba uciec albo to wybadać, aby można opowiadać, sens ukazać. Lepiej tego wcale nie odkładać, raczej biegu pomysłowi temu nadać. Bo na plażach Zanzibaru kiedy nadmiar wód, taki nadmiar wód z obszaru dla chwil paru, gdzie powietrza woń nektaru, a nie paru. Ach, na plażach, być na plażach Zanzibaru. Muzyka. Świat jest pełen tajemniczych, dziwnych znaków. Aż za dużo cnego w nim przykładu, dużo ładu i pouczeń, i dyktatu. Trzeba uciec albo to wypadać, aby potem opowiadać, szybku zadać. Europy wiemy jaki powab, ale czemu nie? Życie przeżyć może, znać przestworza i bezdroża nie najgorzej. A przygoda wnosi, daje stwarza, wabi urok magnetyczna, woła plaża. Pani Renia z najbliższymi napisała, my od 4 rano, od 4 godzin w drodze na lotnisko do Warszawy lecimy dalej na Zanzibar, na wakacje, na własną rękę. Trzymamy kciuki i pozdrawiamy udanej wycieczki na Zanzibar. Tak to się pięknie składa w muzycznym kalendarzu. Dziś 52 lata kończy Grzegorz Turnau. Wszystkiego dobrego. Za 25 minut szósta irlandzki muzyk zespołu The Corrs, Jim Corr, kończy 55 lat. Yeah. Dekors w muzycznym trójkowym kalendarzu urodzinowym, a na budziku za 22 minuty 6 i kolejna data i kolejne urodziny świętujemy właśnie w tymże muzycznym kalendarzu. Z wielką radością uznajmiamy, że 41 urodziny obchodzi dziś Will Champion, perkusista Coldplay. Kalendarium muzyczne. I na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza Electric Light Orchestra. Gdyby żył, kończyłby dziś 66 lat. Hugh McDowell, brytyjski wiolonczelista, Elo, zmarł w listopadzie ubiegłego roku. Za kwadrans szósta. Jak zwykle o tej porze, odjazd z muzyką country z wersją wakacyjną. Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Hank Wilson, czyli Leon Russell, artysta z Oklahomy, który miał także wiele epizodów rockowych, postanowił nagrać płytę country. Hank Wilson's Back, Leon Russell. Hank Wilson to jest nawiązanie do Hanka Williamsa, ale jednak przecież wiadomo, że nie Williams, mimo tego, że będą piosenki country, tylko Leon Russell. In the Jailhouse Now to piosenka sprzed wojny, II światowej, bardzo znana, opowiadająca o tym, jak to facet nie mógł wyjść z kicia. I tak jest właśnie opracowana przez Leona Russella. Okay, we rolling? A one, two, a one. Jailhouse now. In a jailhouse. Country w budziku. I Kordaliusz Pacuda ponownie jutro przed godziną szóstą. A dziś imieniny Ernestyny, Igi, Ignacego i Lubomira. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudziło się przed piątą, troszkę popracuje, ale też możliwe chmury, deszcz i burze. I o tym po godzinie szóstej po serwisie w prognozie pogody. Środa, 31 lipca, za 8 minut szósta.